ข้อความในมัชฌิมนิกายมูลปัณณาสสัพพาสวะสังวรสูตรต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงอาสวะที่ละได้ด้วยการอบรมอบรมก็คือภาวนานั่นเองคือการที่จะละบาปละอกุศลได้นั้นจะต้องอาศัยการเจริญภาวนาถ้าไม่มีการเจริญภาวนานั้นไม่สามารถที่จะละอาสวะได้หรอกโดยเฉพาะอาสวะระดับสูงมีกามาสวะภวาสวะและอวิชชาสวะเป็นต้นทีนี้คำว่าภาวนานี่แค่ไหนนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดนี่ว่านี่กำลังเจริญภาวนาอยู่นะวันก่อนคุยกับเพื่อนโทรศัพท์คุยกับจะคุยกับพระรูปหนึ่งบอกว่าตอนนี้อาจารย์ท่านยังไม่ว่างท่านกำลังนั่งเจริญภาวนาอยู่เขาว่างั้นก็ถ้าคืออยากจะถามว่าไอ้การเจริญภาวนานี่คือการนั่งหลับตาใช่ไหมอย่าเพิ่งรีบด่วนปฏิเสธนะตัวการนั่งใช่ไหมเป็นการเจริญภาวนาเอาไม่นั่งแล้วไปเดินใช่ไหมเอาเดินใช่ไหมเป็นภาวนาเอาไม่ใช่ไปนอนใช่ไหมหรือยืนเอาภาวนาเป็นกุศลหรืออกุศลหรืออัพยากตะก็บอกเป็นกุศลเพราะฉะนั้นไม่ใช่อิริยาบถตัวยืนเดินนั่งนอนเนี่ยนะมันเป็นรูปธรรมท่านไอการฝึกรูปนะฝึกร่างกายนั้นน่ะไม่ใช่วิชาในพระพุทธศาสนาฝึกร่างกายนะการฝึกร่างกายเช่นให้กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยในลักษณะไปฝึกไปวิ่งไปเดินไปออกกำลังกายโดยประการต่างๆการฝึกฝนโดยประการต่างๆไม่ใช่การเจริญในพระพุทธศาสนาการเจริญที่เรียกว่าภาวนาในพระพุทธศาสนาก็บอกชัดแล้วว่าเจริญโพชฌงค์คือเจริญองค์แห่งธรรมะที่เป็นเครื่องให้ตรัสรู้นะต้องมีองค์ประกอบนะการตรัสรู้นั้นจะต้องมีองค์ประกอบฉะนั้นคำว่าเจริญภาวนานั้นไม่ใช่การนั่งท่องบทใดบทหนึ่งแล้วเรียกว่าภาวนาแต่หมายถึงการเจริญคุณธรรม7ประการนะที่เรียกว่าองค์ที่ทำให้ตรัสรู้คุณธรรมทั้ง7ประการนั้นก็คือ1องค์ที่เป็นเครื่องทำให้ตรัสรู้คือสติ2องค์ธรรมที่ทำให้เกิดการตรัสรู้คือธรรมวิจัยหรือปัญญา3องค์ธรรมที่เป็นเครื่องทำให้ตรัสรู้คือความเพียรความกล้าเนี่ยนะวิริยะ4องค์ธรรมที่เป็นเครื่องทำให้ตรัสรู้ที่จะต้องเจริญภาวนาขึ้นคือปีติเนี่ยนะ5องค์ธรรมที่เป็นคุณเครื่องทำให้ตรัสรู้ที่จะต้องเจริญภาวนาขึ้นคือปัสสัทธิเนี่ยนะทำกายและทำจิตเจตสิกให้สงบแล้วก็6องค์ธรรมคุณเครื่องที่จะทำให้เกิดการตรัสรู้ได้นั้นคือตัวสมาธิคือความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตความตั้งมั่นแห่งจิตและสุดท้ายองค์ธรรมคุณเครื่องที่ช่วยให้ทำตรัสรู้ได้คือตัตตระมัชชตตาที่เราคุ้นเคยในนามว่าอุเบกขาสัมโพชฌงค์ฉะนั้นตัตตระมัชชตตานั้นไม่ใช่เฉยโง่เฉยเขลาเฉยไม่รู้เรื่องอะไรทำอะไรก็เฉยๆเข้าไว้แล้วจะดีเองเนี่ยนะไม่ใช่เพราะข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนากลายเป็นว่าทำเฉยๆซะนั่นนะกลายเป็นว่ามรรคมีองค์8ไปเลยใช่ไหมไม่ใช่เพราะฉะนั้นสรุปว่าการเจริญภาวนานั้นคือการบ่มคุณธรรม7ประการบ่มคุณธรรม7ประการนี้ให้เจริญเติบโตนะให้เจริญเติบโตให้บริบูรณ์บริบูรณ์ขนาดไหนบริบูรณ์เพียงพอที่จะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจซึ่งคุณธรรมทั้ง7ประการดังที่กล่าวไปเนี่ยนะไม่ใช่จะรวบรวมได้โดยง่ายนะการจะละสิ่งหนึ่งเหมือนกับคิดง่ายๆแบบชาวโลกบอกว่าถ้าคุณคนที่มีหนี้มีสินท่วมไปหมดเลยเนี่ยนะนึกตรงไหนก็ติดหนี้ไปหมดเลยนึกถึงใครก็เป็นเจ้าหนี้เราหมดนึกถึงของไหนก็ข้าวของเหล่านั้นก็เป็นของที่ยังผ่อนไม่เสร็จสักชิ้นเลยอย่างเงี้ยนะถามว่าแก้ปัญหาอย่างไงเอาอะไรมาเป็นเครื่องแก้ปัญหาแก้ง่ายๆขายเลยหลังให้หมดเลยไม่พอหรอกขายยังไงก็ไม่พอนี่ก็เหมือนการเจริญคุณธรรมที่จะละหนี้ในวัฏฏะคือตัณหาที่จะละหนี้ในวัฏฏะคืออวิชชาบาปอกุศลโดยประการทั้งหลายถ้าไม่มีคุณเครื่องไม่มีสติธรรมวิจยะวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาองค์ธรรมทั้ง7ประการที่รวบรวมให้เต็มเปี่ยมจริงๆไม่สามารถที่จะปลดหนี้ในวัฏฏะปลดฉันทราคะใน วัตตะได้เพราะคนที่ไม่เจริญธรรมที่ควรเจริญให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์จะละในสิ่งที่ควรละไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้นี่ถ้าดูดังที่กล่าวไปเนี่ยนะอย่างธรรมสองที่ควรเจริญคือสมถภาวนาโพชฌงค์7นั้นเป็นสมถวิปัสสนาไหมเป็นอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นวิปัสสนาธรรมวิจยะสัมโพชงอันเดียวนั้นเป็นวิปัสสนาองค์ที่เหลือ6องค์นั้นเป็นสมถะเนี่ยนะสมถะสมถะนี่ไม่ใช่นิ่งเป็นหลับนะตัวนึงนะสมถะไม่ใช่นิ่งเป็นหลับสมถะหมายคำว่าความไม่เดือดร้อนเร่าร้อนทางจิตใจจิตใจที่ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายไม่กระสับกระส่ายเนี่ยนะซึ่งปฏิเสธบาปอกุศลทุกชนิดแต่ขณะเดียวกันใจที่เป็นสมถะนี่ใจยังไงใจที่ไม่เลอะเลือนด้วยอำนาจของสติไม่เบลอไม่เลอะเลือนไม่สับสนแล้วก็ต่อไปไม่ใช่ใจที่เกียจคร้านนั่งนิ่งเหมือนกับว่าไปตั้งตรงไหนก็รากงอกออกหมดเลยไม่ใช่แต่เป็นจิตใจที่มากไปด้วยความภาคเพียรพยายามที่เป็นลักษณะกองหนุนหนุนตลอดเนี่ยนะหนุนให้โตขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นอันนั้นเป็นความเพียรถามว่าทำด้วยความโอ้ยโหยหิวอดอยากไหมไม่ทำด้วยปีติปีตินี่แปลว่าความเอิบอิ่มไม่ใช่ทำด้วยความอดอยากหิวโหยหิวโหยทางความคิดเป็นยังไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเนาะเนี่ยไอหิวโหยทางความคิดก็เอ๊ะมันใช่หรือเปล่าเนาะทำไปทำมาทำไมมันมีแต่สงสัยมากขึ้นทำไมเอ๊ะยิ่งปฏิบัติมากมากขึ้นเอ๊ะทำไมมันจิตใจมันแห้งแล้งเหี่ยวเฉาไปเรื่อยไปเรื่อยอันนี้ก็ไม่ใช่แน่นอนงั้นการปฏิบัติที่ถูกนั้นความเอิบอิ่มทางจิตใจจะต้องเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทีนี้ไอการเอิบอิ่มทางจิตใจเนี่ยนะจิตใจต้องสงบระงับเป็นปัสสัทธิเนี่ยนะปัสสัทธิถ้าพูดคำว่าปัสสัทธินะมุทุตากัมมัญญตาปาคุญญตาและละหุตาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเนี่ยนะตามนัยยะแห่งในติปกรณ์เนี่ยนะถ้าพูดอีกอันหนึ่งเนี่ยนะยุคโคลธรรมทั้งหลายที่เหลือก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะถ้ากล่าวปัสสัทธิอ่ะนะละหุตามุทุตากัมมัญญตาอุชุกตาก็ชื่อว่ากล่าวแล้วเพราะถ้ากล่าวความสงบระงับความอ่อนความควรแก่การงานความเบาความซื่อตรงเป็นต้นก็ชื่อว่าได้กล่าวแล้วงั้นคุณธรรมเหล่านั้นเป็นคุณสมบัติของผู้จะตรัสรู้นะเป็นพื้นฐานที่จะทำให้ตรัสรู้ทีนี้ไอ้ถามว่าความสงบอันนั้นเนี่ยปัสสัทธิเนี่ยความสงบระงับเนี่ยนะซึ่งเป็นลักษณะของความสงบระงับที่เกื้อกูลต่อสมาธิที่เกื้อกูลต่อสมาธิสมาธิเนี่ยเป็นลักษณะหนึ่งคือความที่จิตตั้งมั่นนะความดำรงมั่นแห่งจิตทีนี้ดำรงมั่นนั้นอ่ะดำรงมั่นแบบไหนดำรงมั่นที่เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเนี่ยนะดำรงมั่นให้เกิดการทำธรรมวิจัยนะให้เกิดการวิจัยอริยสัจทั้งหลายถ้าดูคุณเครื่องทั้ง7ประการที่กล่าวไปแล้วที่เป็นตัวกระตุ้นให้ปัญญาทำกิจวิจัยตรัสรู้อริยสัจเพราะตัวที่ตรัสรู้อริยสัจมีอยู่อย่างเดียวคืออะไรนะพระนาคเกษนบอกพระเจ้ามิลินว่าตัวที่ตรัสรู้นี่มีอันเดียวคือธรรมวิจัยตัวที่ตรัสรู้นะธรรมวิจัยนี่เปรียบเหมือนคมเนี่ยนะเปรียบเหมือนถ้ามีดก็เหมือนกับตัวคมเท่านั้นเองถามว่าถ้าขาดตัวมีดอันนั้นมีดนี่ใช้แต่คมได้ไหมบางๆเฉพาะคมได้มันไม่ได้จะต้องมีตัวมีดมีสันมีดมีด้ามมีดมีองค์ประกอบมีหินลับมีดเป็นต้นเนี่ยนะมีดอันนั้นจึงเอาไปใช้งานได้ฉันใดปัญญาที่เป็นเครื่องตรัสรู้จะต้องมีองค์ประกอบฉันนั้นเนี่ยนะองค์ประกอบคือสติวิริยะปีติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาและปัสสัทธิสมาธิและอุเบกขาคุณธรรมเหล่านี้ช่วยให้ตรัสรู้ถ้าตั้งคำถามว่าสตินี้เราจะเพิ่มพูนจะเจริญได้อย่างไรเอาพูดแบบสุดยอดไว้ก่อนคือคุณธรรม7ประการเนี่ยประชุมกันสามัคคีกันทุกคนเนี่ยทำหน้าที่ของตนแล้วแทงตลอดอริยสัจทีนี้ถามว่าไอ้องค์ประชุม7ประการเนี่ยกว่าจะมาประชุมกันได้ทำยังไงเพราะแต่ละสภาวะธรรมแต่ละอย่างเนี่ยกว่าจะสามัคคีกัน กว่าจะสมัครสมานพรองดองกันพอที่จะตรัสรู้นี้เป็นคุณธรรมที่จะต้องเจริญด้วยความภาคเพียรและพยายามด้วยวิริยะอุตสาหะด้วยฉันทะอยากแรงกล้าเพราะคุณธรรมเหล่านี้ท่านบอกว่าเป็นคุณธรรมชั้นเลิศคุณธรรมชั้นเลิศนั้นถ้าอาศัยข้อปฏิบัติที่เลวก็บรรลุไม่ได้ตั้งคำถามว่าแล้วสติจะเพิ่มพูนได้อย่างไรนะอาหารของสติมีอะไรเพราะสติต้องมีอาหารของเขาเนี่ยมาเกื้อกูลมาเกื้อหนุนให้สติเจริญเติบโตอย่างเต็มที่เอาอะไรมาเกื้อกูลสติเอาอะไรมาเกื้อหนุนต่อสตินะสติมีอะไรเป็นเหตุใกล้สัญญาที่มั่นคงจำได้อย่างแม่นยำเป็นเหตุใกล้จำอะไรจำเรื่องอะไรโอ้ยจำประวัติตัวเองได้หมดเลยใช่ไหมจำชื่อเพื่อนได้หมดเลยจำเบอร์โทรศัพท์ได้หมดเลยจำถนนตรอกซอกซอยได้หมดใช่ไหมแล้วจำอะไรก็จำปริญญาธรรมจำปหาตัปปธรรมจำภาเวตัปปธรรมจำสัจฉิกาตัปปธรรมเป็นต้นได้อย่างมั่นคงอะนะคือสรุปง่ายๆว่าจำคำสอนได้อย่างแม่นยำคำสอนนั้นถามว่าจำเพื่ออะไรเพื่อเอาไว้มาเล่าข่มคนอื่นใช่ไหมว่าเราจำได้มากกว่าคนอื่นไม่จำเพื่อระลึกได้จำแม่นว่านี้เป็นมรรคานี้เป็นหนทางนี้เป็นแนวทางให้เราเจริญเพื่อออกจากวัฏทุกข์นี่เป็นหนทางนี้เป็นแนวทางเป็นข้อปฏิบัติเพื่อสงบระงับทุกข์เหมือนการทรงจำคำสอนได้จำได้เพื่อการเอาไปละสิ่งที่ควรละไปเจริญในสิ่งที่ควรเจริญแยกแยะได้อะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรอุปการะอะไรไม่เป็นอุปการะก็จะได้หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่เป็นอุปการะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นอุปการะออกไปมาเจริญมาพอกพูนเพิ่มพูนสิ่งที่ดีมีประโยชน์สิ่งที่อุปการะอย่างเดียวทีนี้สติเหล่านี้เนี่ยนะที่เป็นคนไม่เลอะเลือนและขณะเดียวกันเนี่ยจะต้องควรจะจำให้แม่นไว้อย่างหนึ่งคือเรื่องของวัตตะกับวิวัตตะอะไรเป็นลักษณะของวัตตะและวิวัตตะคืออริยสัจนั่นแหละหรืออีกในหนึ่งเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมนี่ต้องแม่นยำปฏิจจสมุปบาทในชีวิตจริงนี่จะต้องระลึกได้อย่างแม่นยำโดยไม่เลอะเลือนเนี่ยนะสรุปว่าเป็นยังไงปฏิจจสมุปบาทในชีวิตเนี่ยลืมตาคืออะไรเอานะทวนนะถ้าสติไม่แม่นยำเนี่ยนะลืมตาคืออะไรก็คือสร้างตานะวัตตะเป็นอย่างนี้นะลืมตาเห็นเนี่ยคือสร้างตาละหูได้ยินเสียงสร้างหูรู้กลิ่นสร้างจมูกรู้รสสร้างลิ้นรู้โผฏฐัพพะสร้างกายคิดไปเรื่อยสร้างใจวัตตะนี่เนี่ยวัตตะมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วสัตว์ทั้งหลายไม่เบื่อหน่ายในการเห็นด้วยเอ้าไม่เบื่อหน่ายในการฟังไม่เบื่อหน่ายในการรู้กลิ่นไม่เบื่อหน่ายในการรู้รสไม่เบื่อหน่ายในการรับกระทบโพธาภะไม่เบื่อหน่ายในการคิดจริงๆเบื่อเหลือเกินที่จะเห็นจะได้ยินที่จะรู้กลิ่นรู้รสรู้โพธาภะที่จะคิดไอ้คำว่านี่หมายความว่าเห็นในสิ่งที่ตัวเองชอบนะไม่เบื่อหน่ายที่จะดูในสิ่งที่ตัวเองชอบไม่เบื่อในสิ่งที่ตัวเองชอบฟังไม่เบื่อหน่ายในกลิ่นที่ตัวเองปรารถนาไม่เบื่อหน่ายในรสที่ตัวเองต้องการที่ชอบใจไม่เบื่อหน่ายในอากาศที่พอเหมาะอุณหภูมิที่พอดีไม่เบื่อหน่ายในความไม่ป่วยไม่ไข้นะในความเป็นสุขภาพดีเยี่ยมนี่นะไม่รู้สึกว่าเบื่อเลยใช่ไหมไม่เบื่อหน่ายในการคิดอารมณ์ที่ตัวเองสมหวังไปหมดนะเพราะฉะนั้นนั่นแหละไอ้การเพลิดเพลินในการเห็นการได้ยินชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะว่าโดยรวมๆเนี่ยนะตาเนี่ยนะมีไว้เพื่อสนองรูปตัณหาเพราะฉะนั้นโดยรวมๆนะชีวิตของทุกคนโดยมากเลยมีตาเอาไว้เห็นในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นมีหูเอาไว้ฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากฟังมีจมูกไว้เพื่อรู้กลิ่นในตัวเองสิ่งที่ตัวเองอยากรู้มีลิ้นไว้ชิมรสในสิ่งที่ตัวเองต้องการมีร่างกายไว้รับกระทบในสิ่งที่ตัวเองพอใจมีใจเอาไว้คิดในเรื่องที่ตัวเองชอบเนี่ยนะชอบแต่ขณะเดียวกันมันก็มีอุบัติเหตุทางทวารหกเหมือนกันทำให้ต้องไปดูในสิ่งที่ไม่ต้องการจะดูไม่ต้องไปฟังในสิ่งที่ไม่ต้องการจะฟังต้องไปรู้กลิ่นทั้งที่ไม่ต้องการจะรู้ต้องไปกินในสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบต้องไปปวดไปเมื่อยไปโรคภัยเป็นต้นไม่สบายเพราะทั้งที่ไม่ต้องการอันนี้เรียกว่าอุบัติเหตุทางปัญจทวารแต่ว่าก็ไม่บ่อยเท่าอุบัติเหตุทางมโนทวารอ ุบัติเหตุทางความคิดเนี่ยนะเลยป่วยทางความคิดนี่บ่อยมากนั้นใครที่ปฏิญาณว่าตาหูจมูกลิ้นกายไม่เคยป่วยเลยไม่เคยมีปัญหาเลยดีเยี่ยมอย่างเดียวตลอด5ปี10ปีหรือ100ปียังพอหาได้แต่ใครที่ไม่ประสบอุบัติเหตุทางความคิดหาได้ยากทำไปทำมาป่วยทางความคิดจนได้คิดไปคิดมาหาเรื่องไม่สบายใจมาคิดจนได้ฟังธรรมนะฟังไปฟังมาอดไม่สบายใจเข้าอีกจนได้นั่นคือเรียกว่าอะไรอุบัติเหตุทางความคิดเพราะคิดแล้วมันไม่สมหวังนั้นสรุปว่าถ้าเรามีสติไม่เลอะเลือนไม่เลอะเทอะอะไรจริงๆเนี่ยตั้งมั่นไว้เสมอว่าเมื่อเห็นเนี่ยสร้างตานะคำหนึ่งไว้เสมอเห็นเนี่ยคือการสร้างตาตอนนี้ชอบไม่ชอบกุศลอกุศลมันก็สร้างตาทั้งนั้นแหละนะถ้ากุศลสร้างตาดีหน่อยถ้าอกุศลตาเอียงตาเขตาเลตาเหลือกตาเหลืองมันต้องช่วยไม่ได้นะคนละเรื่องกันถ้าหากว่าหูก็เหมือนกันที่เราฟังเสียงเนี่ยนะทุกครั้งคือการสร้างหูเพราะฉะนั้นไอ้วัตตะตัวนี้เราต้องไม่เลอะเนี่ยนะต้องไม่เบลอว่าเออนี่วัตตะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะถึงจะน่าเพลิดเพลินตามใดก็ตามนั่นก็คือวัตตะผู้ที่เพลิดเพลินวัตตะก็คือผู้ที่ชื่นชมในทุกข์เพลิดเพลินในวัตตะเท่าใดก็ชื่นชมในทุกข์เท่านั้นเพราะสิ่งใดที่ไม่นำมาซึ่งทุกข์ในภายหลังไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าตอบยืนยันไว้เสมอใช่ไหมว่าไม่มีอารมณ์ไหนหรอกในโลกิยะเนี่ยนะที่ไม่เป็นเหตุแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและโอปายาทุกอย่างสีที่เห็นทุกสีเสียงที่ฟังทุกเสียงกลิ่นที่รู้ทุกกลิ่นรสที่รู้ทุกรสโผฏฐัพพะทุกชนิดเรื่องที่เราคิดถึงทุกอย่างนำมาซึ่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาตได้หมดเลยนี่คือความเป็นจริงของวัตตะเป็นเช่นนี้เมื่อวัตตะเป็นจริงเช่นนี้เนี่ยนะพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์แสดงธรรมเพื่อดับทุกเหล่านี้นี่แหละถ้ามีผู้ถามว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเพื่ออะไรกันแน่บอกเพื่อดับทุกข์ทุกข์มันอยู่ที่ไหนกันแน่ตั้งคำถามไปแล้วแล้วทุกข์มันอยู่ที่ไหนก็เห็นแต่สบายดีเนี่ยเห็นก็เห็นได้เห็นในสิ่งที่ตัวเองชอบใจฟังแต่เสียงที่ตัวเองพอใจอาหารก็อร่อยไปหมดเลยอายุก็ยังไม่มากสุขภาพก็ยังดีอยู่โอ้ยวันตายของเราอีกนานดูท่าจะไม่ป่วยไม่ไข้นะชีวิตเราเช่นอมตะเช่นนะแต่ไม่ใช่อะเช่นเฉยๆเหมือนเนี่ยนะก็ความหลงอ่ะนะเข้าใจผิดไปพันเป็นความเข้าใจผิดเข้าหลงพลาดแล้วทุกข์จริงๆอ่ะมันคืออะไรกันแน่สรุปว่าสิ่งที่น่าเพลิดเพลินมันเป็นเหตุแห่งทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้ดับทุกข์อะไรกันแน่มันก็ถามว่าทุกข์มาจากอะไรถ้าเราไม่หลงลืมสูตรก่อนที่เราเรียนมาเนี่ยนะมูลปริยยสูตรเนี่ยจะรู้ว่าความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากปฐวีธาตุความทุกข์นะความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากปฐวีธาตุพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเพื่อดับทุกข์จากปฐวีธาตุเพื่อไปแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับปฐวีธาตุว่าแก้ปัญหาได้ยังไงความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากอาโปธาตุพระพุทธเจ้าสอนคำสอนทั้งหมดเพื่อให้ดับทุกข์จากอาโปธาตุความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากเตโชธาตุพระพุทธเจ้าสอนพระธรรมเพื่อให้ดับทุกข์จากเตโชธาตุความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากวาโยธาตุพระพุทธเจ้าสอนธรรมะเพื่อให้ดับทุกข์จากวาโยธาตุสีดินน้ำไฟลมปฐวีธาตุอาโปธาตุเตโชธาตุวาโยธาตุธาตุ4ประการเหล่านี้มีสมุฏฐาน4ประการเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารเป็นเหตุใกล้ให้เรียกว่าสีปัญหาทั้งมวลล้วนมาจากรูปารมณ์เกิดจากสีพระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อดับทุกข์จากสีเหล่านั้นปัญหาเนี่ยเกิดจากเสียงพระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อดับทุกข์จากเสียงเหล่านั้นปัญหาความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากกลิ่นพระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อให้ดับทุกข์ที่ดับทุกข์เกี่ยวกับกลิ่นปัญหาทั้งหลายเกิดจากรสรสะเนี่ยนะรสอร่อยที่ตัวเองพอใจเนี่ยนะความทุกข์ทั้งหลายก็เกิดจากนั้นแหละพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมเพื่อดับทุกข์จากสิ่งเหล่านั้นปัญหาทั้งหลายความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากโผฏฐัพพะเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมเพื่อดับทุกข์จากโผฏฐัพพะดับเหตุแห่งทุกข์จากโผฏฐัพพะปัญหาทั้งหลายเกิดจากราคะบ้างพระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อดับราคะปัญหาความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากโทสะพระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อดับโทสะความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากโมหะพระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อดับโมหะราคะเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทิฏฐิ ความทุกข์ทั้งหลายมีทิฏฐิเป็นสมุฏฐานพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมเพื่อดับทิฏฐิความทุกข์ทั้งหลายมีมานะเป็นสมุฏฐานพระพุทธเจ้าสอนเพื่อดับมานะถ้ากลุ่มโทสะล่ะความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากริษยาพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเพื่อดับตัวริษยาความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความตระหนี่มัจฉริยะพระพุทธเจ้าสอนธรรมเพื่อดับมัจฉริยะความทุกข์ทั้งหลายเกิดจากความเร่าร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนในความชั่วที่ทำมาเดือดร้อนในความดีที่ยังไม่ได้ทำพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมเพื่อดับความเดือดร้อนเหล่านี้ความเดือดร้อนเกิดจากความฟุ้งซ่านเกิดจากความลังเลสงสัยเกิดจากความไม่อายชั่วไม่กลัวบาปเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมเพื่อดับกองทุกข์ทั้งมวลเหล่านี้นี่เราต้องมาระลึกว่าเสมอว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอย่างที่เราสวดเมื่อกี้ว่านิยานิโกอุปสัมมิโกปรินิพพานิโกสัมโพธคามีสุขตัปปเวทิโตเนี่ยนะและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมันเป็นคำสอนที่นำออกจากตัวทุกข์เป็นคำสอนที่นำออกจากกองทุกข์แล้วพระองค์สอนในสิ่งเหล่านั้นไว้อย่างไรนะสอนเอาไว้อย่างไรก็มันเมื่อเราพูดเมื่อกี้พูดว่าทุกครั้งที่ลืมตาเห็นคือการอะไรนะสร้างตาได้ยินเสียงสร้างหูรู้กลิ่นสร้างจมูกรู้รสสร้างลิ้นรู้โผฏฐัพพะสร้างกายนึกคิดสร้างใจนะไม่เบื่อในการสร้างว่างั้นเถอะอันนี้แหละภาษาธรรมะเค้าเรียกว่าตัวขยายวัตตะเนี่ยนะตัวมันมีตัวเชื่อมเค้าเรียกว่าสังโยชน์เนี่ยนะสังโยชน์เป็นตัวเชื่อมเรียกว่าสังโยชน์เรียกว่าขันธะเครื่องร้อยรัดสังโยชน์หรือว่าเป็นโอคะที่ท่วมทับเป็นต้นตรงนี้สูตรนี้ใช้คำว่าอาสวะเนี่ยมันดองกิเลสมันดองยังไงดองเมื่อตาเห็นเนี่ยอาสวะก็เกิดหูได้ยินเสียงอาสวะก็เกิดรู้กลิ่นอาสวะก็เกิดตัวนี้คือตัวโซ่ตัวเชื่อมตัวล่ามหมู่สัตว์ทั้งหลายเอาไว้ในวัตตะถ้าตัดเครื่องล่ามเหล่านี้ได้เช่นว่าตามองเห็นและตัดฉันทราคะได้ก็พ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าสอนให้เราตัดฉันทราคะในการเห็นตัดฉันทราคะเมื่อได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรับกระทบโผฏฐัพพะหรือนึกคิดเป็นต้นนั่นแหละคือพระธรรมที่พระองค์ประกาศสอนนะว่าทางนี้คือทางสายเอกเพื่อที่จะตัดฉันทราคะในวัฏทุกข์เหล่านี้มันสติตัวนี้เนี่ยจะต้องแม่นยำเนี่ยนะจะต้องไม่เผลอเรอนะสำคัญมากคือต้องไม่เผลอเมื่อไหร่ก็หลงอีกแล้วเนี่ยนะคือวัตตะเนี่ยนะมันปั่นซะเมาหัวหมดเลยภาษาเหนือเขาเมาหัวภาษาภาคกลางเรียกอะไรมึนงงไปหมดเลยเนี่ยตอนนะเอาซะมึนงงหมดเลยนึกไม่ออกเลยเหมือนเมาหมัดนะก็เลยมุมหลงมุมตัวเองไปหมดนี่ก็เหมือนกันผู้ที่ถูกวัตตะครอบงำเนี่ยจนหลงจนเบลอไปหมดแล้วไม่รู้อะไรเป็นอะไรกำหนดที่มาที่ไปไม่ได้ไม่รู้มาจากไหนไม่รู้จะไปไหนอะไรคือต้นสายปลายเหตุอะไรคือต้นเงื่อนต้นเขาปัญหามันเริ่มแก้ที่ไหนนับ1 2 3นึกอะไรก็นึกไม่ออกมันมึนมันงงไปหมดเลยลักษณะนั้นแหละเค้าเรียกว่าเมาวัตตะเมาในวัตตะทำไปทำมาก็ยังไม่รู้เหมือนกันทำให้มันเป็นอะไรทำไปทำไมแล้วมันดียังไงเป็นต้นเนี่ยนะตอบไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะก็ได้แต่ความหลงงมงายเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าไม่มีสติอะไรเลยที่ไม่มีสติอย่างนี้ก็สรุปง่ายๆว่าเขาจำอะไรไม่ได้สรุปที่จำไม่ได้คือจำคำสอนไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่จะออกจากทุกเว้นพระพุทธเจ้าเว้นพระปัจเจกพุทธเจ้าบุคคลทั่วไปจำต้องอาศัยคำสอนอาศัยคำสอนจริงๆพอมาเจอยุคใหม่เข้าให้ปฏิเสธคำสอนนี่สิมันหนักหน้าหนักใจมากว่าศาสนาถึงการอันตรธานจริงๆพอเราปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะแก้ปัญหาชีวิตของเราตรงไหนเริ่มนับตรงไหนก่อนถ้าทิ้งปริยัติซะเนี่ยนะเพราะสมัยนี้เขาไม่ให้จำปริยัติไม่ให้จำปริยัติเพราะจำปริยัติแล้วบอกว่านั่นเฝือนะเฝือเอามาปฏิบัติไม่ได้ปริยัติกับปฏิบัติคนละอย่างกันเนี่ยนะเขาไม่รู้หรอกว่าคำพูดนั้นน่ะเป็นคำพูดที่ทำลายพระพุทธเจ้าขอโทษทำลายตัวเองไม่พระพุทธเจ้าใครทำลายได้บ้างอ่ะไม่มีใครทำลายพระองค์ได้หรอกพระองค์สุขโตไปดีแล้ว นี่ยนะโลกวิทูรู้แจ้งโลกพระองค์รู้หมดนะคือเหมือนกับว่าดวงอาทิตย์ก็ส่องสว่างไปเนี่ยนะถ้าใครเอาเข็มมาทิ่มตาให้บอดไอ้ดวงอาทิตย์จะเศร้าหมองลงไหมไม่แต่คนตาบอดบอดคนเดียวไม่พอก็ไปช่วยจิ้มตาคนอื่นให้บอดบอดร่วมกันบอดนะนะเป็นค่านิยมสมัยใหม่ว่าบอดนี่มันดีที่สุดชั้นใดก็ดีค่านิยมสมัยใหม่ปฏิบัติโดยไม่เรียนปริยัตินี่สิจึงจะแน่จริงเนี่ยนะก็เป็นค่านิยมสมัยใหม่ที่ชวนกันหลงผิดเพราะไม่มีสติไม่รู้จักคุณของพระพุทธเจ้าที่จริงความไม่มีสติของเขาเนี่ยไม่มีพุทธานุสติอยู่ในใจเลยเพราะคำว่าสติสัมโพชงเนี่ยนะสติที่เป็นเหตุให้ตรัสรู้เนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็คือสติที่เป็นพุทธานุสติพุทธานุสติเนี่ยนะเจริญแล้วทำให้มากแล้วเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายโดยส่วนเดียวเป็นไปเพื่อคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เป็นไปเพื่อปรินิพพานเมื่อเขาไม่มีสติคือพุทธานุสติสักอย่างเดียวมันจะพ้นทุกข์ได้ยังไงเขาไม่มีธรรมานุสติไม่มีสังขานุสติไม่มีศีลานุสติไม่มีคุณธรรมอะไรเลยก็เลยออกจากวัฏฏทุกข์ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นผู้ที่เฝ้ากองทุกข์พันพลที่มีสัญญามั่นคงนั้นจึงเป็นอาหารให้เกิดสติแต่ทีนี้ก็คำว่าสัญญาในที่นี้ก็คือจำคำสอนสาระของคำสอนทั้งหมดอยู่ที่ไหนในคาถาธรรมบทพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดอกไม้สีสวยที่ไม่มีกลิ่นหอมนะเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นหอมฉันใดเหมือนกับพุทธพจน์ที่คนทรงจำไว้ได้ฟังไปแต่ไม่เกิดไม่มีการเอาไปปฏิบัติตามก็ฉันนั้นเป็นดอกไม้ที่สวยมันคำสอนนี่ก็เป็นคำสอนที่ดีแต่ถ้าไม่เอาไปปฏิบัติตามก็เป็นดอกไม้ที่ไร้กลิ่นเป็นดอกไม้พลาสติกเนี่ยนะเป็นประเภทกลุ่มดอกไม้พลาสติกเอาไว้ที่เจดีย์เนี่ยมีดอกไม้อยู่ 4-5 กระถางแดดจะร้อนขนาดใดดอกไม้นี้ก็ไม่เฉาฝนจะตกขนาดใดดอกไม้นี้ก็แทบไม่ร่วงเลยนะเพราะพลาสติกเหนียวมากนะสีสดตามเดิมเลยนะก็ผู้ที่ฟังแล้วก็จำไว้ได้อะไรไว้ได้ไม่มีการไปเจริญไปปฏิบัติก็ไม่ต่างอะไรจากดอกไม้พลาสติกเนี่ยนะก็ไว้ประดับโก้ๆแค่นั้นนะแต่ก็ดีกว่าประดับอย่างอื่นนะไม่มีเขาบอกว่าผู้ที่ทรงปริยัติถ้าเอาไปเจริญตามปฏิบัติตามที่ไม่พ้นทุกข์ไม่มีรอกยังไงก็ต้องพ้นทุกข์เชื่อเถอะทีนี้พูดถึงผู้ที่มีสติดีๆเนี่ยนะผู้ที่มีสติดีๆอย่างเช่นระลึกถึงทรงจำคำสอนเอาไว้ได้อย่างไรเสียก็เป็นไปเพื่อการวิจัยวิจัยอะไรก็ต้องวิจัยเพื่อให้เห็นอริยสัจวิจัยเลือกเฟ้นว่าทุกขสัจเป็นอนิจจังอย่างไรทุกขสัจเป็นทุกขังอย่างไรทุกขสัจเป็นอนัตตาอย่างไรทำไมเราจึงเรียกทุกขสัจว่าอนิจจังทำไมขันธ์ห้ามันจึงเป็นอนิจจังก็ต้องมาวิจัยทำไมจึงเรียกว่าอนิจจังก็มันไม่เที่ยงเพราะเราคิดว่ามันไม่เที่ยงกับไม่เที่ยงก็เข้าไปวิจัยเห็นสภาพที่ไม่เที่ยงต่างกันนะขันห้าไม่เที่ยงไม่เที่ยงยังไงนะไม่เที่ยงนะก็อย่างที่พระองค์ว่านะเคยเห็นรูปสักรูปหนึ่งไหมที่มันมั่นคงถาวรเคยเห็นไหมแล้วสิ่งที่เรารูปทั้งหลายที่เราเกี่ยวข้องนี่คิดไหมว่ามันจะถาวรทุกอย่างมีอายุใช้งานหมดเลยทุกอย่างมีอายุหมดเมื่อทุกอย่างมีอายุมีความเป็นไปที่อยู่ชั่วระยะหนึ่งนั่นแหละคือความไม่เที่ยงตาวะกาลิกะความที่สิ่งนั้นมีอยู่ชั่วคราวทุกอย่างสังขารทุกชนิดในโลกนี้ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวรูปก็เป็นของชั่วคราวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นของชั่วคราวชีวิตแต่รูปชีวิตแต่นามของเราทั้งหลายก็เป็นของชั่วคราวเพราะฉะนั้นอีก50ปีมาดูคุณการตาไม่เห็นแน่ไม่แน่นะเท่าไรดีถ้าอยู่ก็ 5, เกือบร้อยแล้วเนาะเกือบร้อยอีก70ปีมานี่โอ้โหถ้าอยู่ไม่รู้สภาพไหนจำไม่ได้หรอกไม่มีเขาเดิมอยู่เลยแหละเชื่อเหรอถ้ามาดูอีก80ปีข้างหน้าเนี่ยนะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นของชั่วคราวเนี่ยนะชั่วคราวเขาบอกว่าชีวิตนี้น้อยนิดหน่อยรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานเขาบอกว่าผู้ที่เกิดมาอย่างยืนอายุเท่าไหร่ดี100ปี100ปีนี่ถ้าเทียบกับดาวอาจารย์ตุ่มนี่กี่ชั่วโมงกี่วันนะโอ้ตั้ง2วันของจาตุมถ้าเรามีชีวิตอยู่100ปีเลยนะมีอายุอยู่2วันของจาตุมยุงอยู่ตั้ง7วันของเราใช่ไหมถ้าเรามีอายุ100ปีล่ะกี่วันของดาวดึงบอกวันเดียว วันเดียวของดาวดึงเพราะดาวดึงร้อยปีของดาวดึงเท่ากับร้อยปีของมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งคืนหนึ่งของดาวดึงถ้าอยู่ดุสิตล่ะครึ่งวันของครึ่งวันของยามาครึ่งวันของยามานะแล้วถามว่าถ้าเทียบกับดุสิตล่ะก็ไม่กี่ชั่วโมงของดุสิตครึ่งวันสรุปว่า4ชั่วโมงของดุสิตถ้าเทียบกับนิมมานารดีก็ชั่วโมงหนึ่งของนิมมานารดีถ้าปรนิมมิตาวสวัสดีก็ไม่กี่นาทีเนี่ยนะหรืออาจจะไม่แค่ 2-3 นาทีของปรนิมมิตาถ้าเทียบกับพรหมโลกสำนวนว่ายังกระพริบตาไม่จบเลยทางโน้นตายไปเรียบร้อยแล้วนะมันสั้นมากขนาดนี้ถ้าไปเอาอย่างอื่นมาเปรียบของเราทั้งหลายนะถ้าอย่างที่เรานะหูยืนนั่งกันอยู่ตรงนี้นะตัวเบิ่มเลยตัวใหญ่มากเลยนะน้ำหนักเท่านั้นตัวใหญ่เท่านี้ถ้ามองนะเทียบในระดับซอยล่ะตัวเรานี่ใหญ่ไหมนิดเดียวถ้ามองในระดับกรุงเทพเรานี่ก็คืออะไรฝุ่นละอองของกรุงเทพแต่ละคนเนี่ยมันมากเท่ากับฝุ่นละอองของกรุงเทพถ้ามองระดับประเทศล่ะไม่รู้จุดอยู่ตรงไหนใช่ถ้ามองในระดับทวีปแล้วจุดไหนถ้าระดับโลกล่ะถ้ามองระดับกาแล็กซี่นะระดับดาราจักรเนี่ยนะโอ้ยนึกไม่ออกเลยนะเพราะโลกเนี่ยถ้าเทียบระดับดาราจักรระดับจักรวาลเนี่ยนะระดับดาราจักรโลกนี่คือฝุ่นเนี่ยนะแล้วของเราที่แทรกอยู่ในฝุ่นอีกมันจะใหญ่สักแค่ไหนเชียวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันน้อยจริงๆถ้ามองโดยเหตุผลวิเคราะห์จากแต่ทีนี้ไอ้ความที่เรียกว่ากบมันอยู่ในกะลามันก็เลยโอ้โหพองอืดใหญ่มากเคยเห็นอึ่งอ่างไหมมันพองตัวขึ้นมาอุ้ยข้านี่ใหญ่ใหญ่มากก็ใหญ่ในกะลานั่นแหละครอบอวิชามันห่อไว้ก็นึกว่าใหญ่โตแต่ที่ไหนได้ใหญ่ตรงไหนมานะเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าบางท่านก็พูดนะมาฟังก็เห็นด้วยนะบอกว่าถึงเล็กขนาดนั้นนะถึงสั้นขนาดนั้นแต่ก็มานะก็ยืนยันพอที่จะเป็นอมตะเพราะงั้นด้วยอนุภาพของมานะเนี่ยนะด้วยอนุภาพของความหลงผิดความเข้าใจผิดความรู้ผิดความเห็นผิดความวิปลาสคลาดเคลื่อนก็เลยสำคัญว่ายิ่งใหญ่จริงๆทั้งที่คิดว่าใหญ่แล้วทั้งที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยเนี่ยนะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นของชั่วคราวจริงๆทุกอย่างในโลกนี้สรุปว่าเป็นของชั่วคราวแต่ทีนี้ว่าตัวเองเนี่ยมองจากมุมของตัวเองเนี่ยนะมองจากมุมอวิชชาของตัวเองอยู่ตลอดเวลาก็เลยเป็นของโอ้ยอีกนานก็มองแต่จากเอาแต่กล้องที่มันมืดมิดมาส่องนะมันก็เลยไม่เห็นอะไรเนี่ยนะใช้แต่แว่นตาเนี่ยนะแว่นตาอะไรเอากระจกทาสีดำมืดมาใส่มันก็เลยส่องอะไรไม่เห็นซากอย่างชั้นใดก็ดีผู้ที่เขาเจริญวิปัสสนาเนี่ยนะเขาไม่ได้พิจารณาในแง่เดียวเขาสอดส่องธรรมทั้งที่เป็นอดีตความไม่เที่ยงในอดีตความไม่เที่ยงที่จะมีต่อไปในอนาคตความไม่เที่ยงในปัจจุบันความไม่เที่ยงในปัจจุบันโดยอัตตาคือโดยชีวิตชาติหนึ่งโดยสมัยโดยสันตติและโดยขณะก็มีการวิเคราะห์วิจัยทุกแง่ทุกมุมจนยังถึงว่าโอ้นี่เรามาหลงเพลิดเพลินในสิ่งที่มันชั่วคราวขนาดนี้หรือเราทั้งหลายมานั่งแสวงหาสาระจากต่อมน้ำนี่หรือเหมือนเคยเห็นพวกเด็กเป่าลูกโป่งพองๆนะเป่าพองแล้วมันก็เป่าฟองเล่นนะมีความสุขอยู่แค่นั้นจริงๆโอ้ยดูสิสวยมากดูดิสีรุ้งด้วยนะตั้งหลายสีเสร็จแล้วก็แตกเลาะไปแล้วก็เศร้าเป่าใหม่ก็อยู่อย่างนั้นมีความสุขเล่นกับการเล่นเป่าลูกโป่งน้อยๆหลังนั้นนะเป่าฟองน้ำเป่าฟองสบู่เล่นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกว่ารูปขันธ์เหมือนกับฟองน้ำเวทนาขันธ์เหมือนกับต่อมน้ำสัญญาขันธ์เหมือนกับพยับแดดสังขารขันธ์เหมือนกับต้นกล้วยวิญญาณขันธ์เหมือนคือตัวมายากลเนี่ยนะตัวนักเล่นกล